tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Już za chwilę relacja naszej reporterki z warszawskich Powązek. Niemcy chcą przedłużenia sankcji wobec Rosji. 40 miliardów funtów rocznie traci brytyjska gospodarka z powodu działalności gangów. Od rana Polacy tłumnie odwiedzają groby. Na znak pamięci o zmarłych palone są znicze i składane kwiaty. To jest dzień zadumy, prawda? Taki, że musimy to wspominać naszych najbliższych. Tutaj mamy rodzice leżą, wracają wspomnienia. Od dzieciństwa przez kolejne etapy życia naszego. W tym natłoku zajęć, no, chociaż ten jeden dzień, żeby wspomnieć bliskich. Wspominam moich rodziców. Mamy. Tutaj mieszkało. Tutaj to jest kwatera. Trzeba porozmawiać raz w roku z tymi, co już odeszli. 1 listopada to także szczególny dzień dla policjantów. W całym kraju prowadzą jak co roku akcję Znicz. Według ostatnich danych dziś doszło do 32 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 36 zostało rannych. Zatrzymano 100 nietrzeźwych kierowców. Policja apeluje o rozwagę za kierownicą i o korzystanie z miejskiej komunikacji w drodze na cmentarz. Przenosimy się na Stare Powązki w Warszawie, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy kierowcy wzięli sobie do serca apele policji? No zdecydowanie tak. Tu wokół Powązek widać, że zostawienie auta w domu i jazda na cmentarz komunikacją to był najlepszy wybór. Samochodem na ulicę Powązkowską, która prowadzi do nekropolii, nie ma szans wjechać, ale autobusy i tramwaje, o czym mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, są uprzywilejowane. To jest najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza w dużych miastach. Zarządcy tych miast często zorganizowali dodatkowe linie, dodatkowe kursy. Te autobusy, tramwaje jeżdżą dużo częściej rzeczywiście i one mają uprawnienia do tego, by podjechać bezpośrednio w pobliże nekropolii. Na Powązki, ale też na wszystkie inne warszawskie cmentarze, no oczywiście te we wszystkich innych większych miastach, od rana kursują specjalne linie. W ciągu dnia odjeżdżały co kilka minut. Teraz troszeczkę ta częstotliwość spadła, ale nadal jest to najlepsza forma dojazdu, ale także odjazdu do domu z cmentarza po tym, jak już odwiedziliśmy groby. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Niemcy chcą przedłużenia sankcji wobec Rosji. Kanclerz Angela Merkel spotkała się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką i parlamentarzystami. Szefowa niemieckiego rządu mówiła także o bezpieczeństwie energetycznym. Angela Merkel na wspólnym briefingu z Petrem Poroszenką podkreśliła, że jej kraj niezmiennie popiera integralność terytorialną Ukrainy. Jak zaznaczyła, w Donbasie wciąż brak jest zawieszenia broni, a miński proces pokojowy wciąż nie jest wykonywany. Dlatego Niemcy będą dążyć do przedłużenia europejskich sankcji wobec Rosji. Z kolei na spotkaniu w Ukraińskiej Radzie Najwyższej kanclerz Merkel odniosła się do obaw Ukrainy co do gazociągu Nord Stream 2. Łączącego Rosję i Niemcy. Jak podkreśliła, jej stanowisko wobec gazociągu jest mniej krytyczne niż ukraińskie. Jednocześnie jej kraj chciałby, aby tranzyt gazu przez Ukrainę był kontynuowany. Jak dodała, rozmowy na temat stworzenia umowy tranzytowej prowadzone są m.in. z Rosją i Unią. Ukraina obawia się, że po otwarciu drugiej nitki gazociągu północnego tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę ustanie, co negatywnie odbije się pod względem ekonomicznym, ale też pod względem bezpieczeństwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jutro o energetyce i bezpieczeństwie będzie rozmawiać z kanclerz Niemiec premier Mateusz Morawiecki. Angela Merkel w Warszawie weźmie udział w 15 konsultacjach międzyrządowych. 40 miliardów funtów rocznie traci brytyjska gospodarka na skutek działalności gangów. Tak wynika z raportu rządowej agencji do walki z zorganizowaną przestępczością. Na wyspach działa ponad 4,5 tysiąca gangów. Wysysają one z brytyjskiej gospodarki 37 miliardów funtów rocznie. To handel narkotykami, przemyt towarów czy ludzi. W raporcie czytamy, że dziś zagrożenie ze strony gangów jest większe niż zagrożenie ze strony terroryzmu. Często nawet pospolite przestępstwa też związane są z działalnością gangów. To Ben Wallace z brytyjskiego MSW. Tymczasem Sarah Foughton, szefowa Zrzeszenia Szefów Komisariatów, skrytykowała pomysły, by w obecnych warunkach rozszerzać listę przestępstw, na przykład o ściganie retoryki skierowanej przeciwko kobietom. Przekonywała, że trzeba się skupić na podstawowych zadaniach policji. Ludzie oczekują, byśmy skutecznie reagowali na działalność gangów, na terroryzm, ale też na lokalną przestępczość. Rząd ogłosił dziś strategię walki z przestępczością zorganizowaną. To inwestycje w nowe szkolenia i metody wywiadowcze. Większość pieniędzy będzie jednak przesunięta z innych miejsc w budżecie. To nie są nowe środki. A krytycy wskazują, że rząd od dawna obcina fundusze na policję. 8 lat temu funkcjonariuszy było na przykład więcej o 21 tysięcy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.

Nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym zaczyna pejzaż, czyli Bartek Kruczyński, z drugiej strony światła, bo myślę, że dzisiaj jest bezsprzecznie taki dzień, w którym każdy tęskni w tym planie prywatnym za kimś, kto już gdzieś poznaje te drugie strony i po drugiej stronie jest, ale też są tacy ludzie, za którymi tęsknimy, czy do których myśli nasze biegną wspólni, których znaliśmy. Jeżeli chodzi o sztukę, to na szczęście jest tak, że możemy artystów przywoływać, możemy to robić tak, jak robi to Bartosz Kruczyński, czy jemu podobni producenci, wykorzystujący dawne nagrania i tworzący z nich nowe utwory. Możemy to zrobić też tak, jak Old Spice w utworze, który już teraz się rozgrzewa, a możemy po prostu słuchać takich utworów, które szczypią w duszę i takich dziś wieczorem nie zabraknie. Thank you. Taką właśnie moc ma sztuka, może się przeciwstawiać nawet śmierci. Włączamy płytę, słyszymy głos, otwieramy książkę, czytamy słowa i człowiek staje nam przed oczami. Człowieka możemy w ten sposób przywołać. Blues Corey ma nam w wersji, nad którą pracował Old Spice. To wszystko było w ramach serii The Very Polish Cutouts. Wiele smakowitych, wiele wspaniałych utworów młodych producentów, którzy pracowali nad starszymi polskimi nagraniami. A teraz opuszczamy Polskę. Toast to the people, toast wzniesiony za ludzi, za tych, którzy byli wcześniej i którym tak dużo zawdzięczamy. Black and Blues, grupa, którą tworzyli Brian Jackson, Jill Scott Heron i Victor Brown. Do Jilla Scotta Herona jeszcze wrócę dziś wieczorem, bo jest jednym z tych artystów, którzy zaczynali swoją karierę bardzo wcześnie, a potem gdzieś w XXI wieku albo tuż przed początkiem tego stulecia artysta z innego pokolenia pojawił się, podał rękę i okazało się, że można to, co dawne, przedstawiać kolejnym pokoleniom słuchaczy. W przypadku Jilla Scotta Herona był to Jamie XX i do tego jeszcze dojdziemy, ale teraz czeka Bobby Womack. Dla niego takim chłopakiem z innego pokolenia, który podał mu rękę i przedstawił go młodszej publiczności, był Damon Albarn. The bravest man. In the universe. Is the one who has forgiven first. The bravest man in the universe. I want to tell. the bravest man in the universe. Ależ ten głos niesie historię i nasiąkał doświadczeniem przez wiele lat. Bobby Womack w nagraniu The Bravest Man in the Universe. Bobby Womack był także częścią drużyny Gorillaz. A propos tej odwagi, odwagi, która często pozwala artystom robić rzeczy przekraczające nasze oczekiwania, to chciałabym teraz wspólnie z Ryszardem Jaświńskim, a tak naprawdę jego gościem, którym jest Katarzyna Figura, wspomnieć przez kilka minut reżysera i scenarzystę Piotra Szulkina, który zmarł 3 sierpnia tego roku w Warszawie. On rzeczywiście zasłynął przede wszystkim swoimi filmami science fiction, takimi bardzo futurologicznymi w formie, ale przede wszystkim chyba tym, że był bezkompromisowy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób forma jego filmów w treści odnosiła się do rzeczywistości. Jego twórczość zamyka zrealizowany w 2003 roku Ubu Król, a więcej oczywiście opowie Katarzyna Figura. Piotra Szulkina poznałam bardzo, bardzo dawno temu. Myślę, że byłam na 4 roku studiów w Warszawskiej Szkole Teatralnej. Zostałam zaproszona na Chełmską do wytwórni filmów, by wziąć udział w zdjęciach próbnych do jego filmu Gaga, chwała bohaterom. Wcześniej oglądałam film Obi-Oba. Golem oczywiście był wcześniej, ale Golem akurat zobaczyłam dużo później. Obi-Oba było takim filmem, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. Marzyłam o tym, żeby rzeczywiście wystąpić w filmie Piotra i muszę powiedzieć, że pierwsze zetknięcie i tu mówię, może nawet przede wszystkim o nim jako o człowieku, było takie torpedujące na tych zdjęciach próbnych. Wydał mi się właśnie taki bardzo neurotyczny i niedostępny, osądzający. I szczerze mówiąc, Piotr jako reżyser, jako człowiek dość mocno mnie atakował podczas tych zdjęć próbnych. Próbował chyba jak najwięcej ze mnie wyciągnąć. I z tego co pamiętam, Boże, to było przecież 30 parę lat temu, Piotr zdecydował się na mnie. Rzeczywiście wychodziłam z wytwórni, no, jako zwycięzca, co wcale nie było oczywiste w tamtych czasach. I rzeczywiście później zostaliśmy wrzuceni w tę pracę, która nie była łatwa, bo to była zima stulecia. Natomiast widziałam, że Piotr był pełen uznania dla mojej determinacji, dla mojego oddania w sprawie filmu. Byłam w postaci tej Once, czyli 14-letniej prostytutki, a ja z kolei przeżywałam to bardzo, bo to była jedna z moich pierwszych ról w filmie pochodzącym od outsidera, nie zgadzającym się ani na rzeczywistość tą, która jest, ani na rzeczywistość, która była, ani na rzeczywistość, która ma być. O tym są jego filmy. O wolności, o niepokorności, o wolności, mówię, twórczej, ale też o prawdziwym buncie, gdzie że trzeba żyć według własnych zasad. Oczywiście ubrane jest to w jego filmach w futurystyczną formę, ale ona jest tak aktualna i dla wszystkich czasów. To, co jest bardzo wyraźne w Gaga, chwała bohaterom. No i później musiałam czekać prawie 20 lat na to, żeby się ponownie z nim spotkać na planie. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i szczęściu powierzył mi rolę ubicy w filmie Ubu Król. On potrafił chichotać, on potrafił cieszyć się tym wszystkim, jak dziecko. Jeżeli to było niejednoznaczne, jakieś wykręcone, nieoczywiste, nienazwane, to było najciekawsze dla niego. I bardzo się cieszę i sobie chwalę i po prostu jestem przeszczęśliwa, że mogłam z takim człowiekiem pracować. Myślę, że miał ogromny wpływ na to, jaką stawałam się aktorką, jak pogłębiał moje poszukiwania i pozwalał mi on na odkrycie czegoś niespodziewanego, o czym nawet bym nie pomyślała, że może być we mnie. Piotra Szulkina wspominała Katarzyna Figura. Poprosił ją o to wspomnienie Ryszard Jaświński. Coś nieoczekiwanego, coś, czego byśmy się nie spodziewali, także w sobie. To w sumie chyba jest taki ogólny przepis na dzieło sztuki. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? Met a woman in a bar. Told her I was hard to get to know. Nearby impossible to forget. Should have had an ego on me. Besides Texas. Well, I'm new here. And I forget. That means big. Small. shit and tastes like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to a voice of reason. I'm poeta i producent Jill Scott Heron i Jamie XX. Jestem tu nowy. Czy znajdzie się ktoś, kto zechce mnie oprowadzić? No dzisiaj takie słowa nabierają także innego znaczenia, a może innego wymiaru. In a waistband with the war with the devil and Shaytan. He wore a bad toupee and a spray tan. So high now, hoping that I land on a tie stick moving through Thailand. On the radio, heard a plane hijack. Government being that like they could crack. I'm moving the world of conspiracies. Obey no rules, I'm doing me. Smoke kush transport to the airport. Customs found a joint in my passport. Full cash and I gave him what he asked for. God damn it, it's a muffin of America. Small bride made it back into America. Hit Uber and maneuvered out the area. Rhyme animal, pit bull terrier. Rap terrorist, terrorized, teared up. Brought gas in the matches to flare it up. Militant Michael, Michael, psycho. On any ally or rival. Born black, that's dead on arrival. My job is to fight for survival. In spite of these, all lives matter as white folk. This is spiritual warfare that you have been dealing with. This is not a fight that you have been dealing with flesh and blood. But this is a fight against principalities and evildoers and unclean spirits. RTJ3. Great man did it die face down in the Vietnam muscle, so I cannot style on you. And then I walk uphill both ways to the booth and back, and I'll wild on you. You think baby Jesus killed Hitler just so I'd whisper? And you're safe and sound, and he's quick tap your phone, and I have a file on you. Huh. What me worry now, buddy, I've lost before, so what? You don't care, I'm dirt, I'm hung, I can't be crushed. Focus. Open the books up and stop bullshitting the kid. My dick got a mission to star. I'm on par with the best, never took the gig. I'm a super cap with dot dot in the dust. Don't bother to touch. I got firm clutch on a grip in a box. I might go fly the tank, take a ride in the bag. On the side of Rick Rubin, rush a full thrust. Don't flash free shit to the Shark Tank judge. Talk real good cause I'm smart and stuff. We a good crew to fuck with, better than love. I told y'all on RTJ 1. Then I told you get on RTJ 2. And you still ain't believe me. So here we go, RTJ 3. Szczypać za duszę można także w takiej formie rozważania o tym, co dobre i o tym, co złe, albo właściwie o tej odwiecznej walce dobra ze złem, jasności z ciemnością w Run the Jewels, świecie zatytułowane Talk to Me. Dokładnie pod tym samym tytułem inna para. Someone told to me. Dwie osoby, dwa głosy, Tricky i Martina Topley-Bird, wyprawa do roku 1998, bo wtedy ukazała się płyta Angels with Dirty Faces i to jest podtytuł tego nagrania, które ukrywa się pod numerem 8. Talk to me, Angels with Dirty Faces. Taka ładna piosenka wpadła mi dzisiaj w ucho. Time Away. Od czasu do czasu. Dark Star. Być może dobrze byłoby wracać do tego albumu w ogóle od czasu do czasu. Płyta nosi tytuł News from Nowhere. Takie wiadomości, które docierają do nas tak naprawdę nie wiadomo skąd. Show Me a Bone to Goat Girl i to nagranie stanowiło taki piękny wstęp do spotkania z naszym singlem tygodnia. Wczoraj autor, czyli Daniel Spaleniak, zapowiadał ten utwór na naszej antenie. Opowiadał także o nadchodzącej w roku 2019 płycie, innej od tych, które wydał do tej pory. Jedyna piosenka, tytułowa piosenka z tej nadchodzącej płyty Burning Sea to nasz singiel tygodnia. A płyta poza nią zawierać będzie utwory instrumentalne, które powstały z myślą o filmie, reklamie i innych przestrzeniach, które potrzebują uzupełnienia muzyką. I'm Daniel Smoleniak, Tomasz Mrańca razem, ramię w ramię w nagraniu Burning Sea. Nagranie, które jest singlem tygodnia, a właściwie po raz ostatni go w tej roli posłuchaliśmy w programie alternatywnym i jednocześnie jest tytułowym nagraniem z nadchodzącej na początku przyszłego roku nowej płyty Daniela Smoleniaka. Teraz Agnieszka Obszańska. Dziś o pewnym święcie. Święcie grafiki. Teren. Kultura. Raz na 3 lata w Katowicach mamy okazję przyjrzeć się, jak ewoluuje polska grafika. Triennale Grafiki Polskiej trwa w najlepsze, a w programie znajdziemy sporo ciekawych wydarzeń w Katowicach i okolicy. Ale osią Triennale jest wystawa pokonkursowa w Muzeum Śląskim. To przegląd tego, co aktualnie dzieje się w polskiej grafice. Zatem ruszajmy. Wydaje mi się, że ta wystawa Triennale Grafiki Polskiej, właśnie ta 10. jubileuszowa edycja, pokazała, że te obszary grafiki są czymś, co się stale zmienia z edycji na edycję, z roku na rok. Właściwie czym jest ta grafika? I ona właściwie jest narzędziem i to narzędzie właściwie się cały czas zmienia, ale ono się zmienia w taki sposób, że się poszerza obszar, ten arsenał środków. Mówi Grzegorz Hańderek, kurator. Na wystawie są obecne i te klasyczne bardzo techniki i teraz pierwsza edycja była, kiedy pojawiły się rzeczy pod tytułem VR, symulacja, wirtualna rzeczywistość, tego typu historie, z którymi do tej pory w ogóle nie mieliśmy do czynienia i na pewno nie były włączane w tego typu przeglądy. Także to jest zupełna nowość. Natomiast co jest ciekawe, jeszcze wracając do tych technik klasycznych, to chyba to, że sięgają po nie młodzi twórcy, zaraz po studiach albo właściwie tacy, którzy są parę lat po studiach, no. I to jest bardzo interesujące, bo to są ludzie, którzy no właśnie całe swoje dzieciństwo, cały ten czas edukacji spędzili z komputerem, więc dla nich ta decyzja, żeby wrócić do kamienia litograficznego czy płyty metalowej, to jest świadoma decyzja. Jednym z kluczowych elementów Triennale jest konkurs. Znamy już laureatów, ale warto wspomnieć, że jury w tym roku było bardzo wymagające. To pierwszy raz podczas tej edycji zaprosiliśmy do jury taki absolutny top, jeśli chodzi o grafikę współczesną. Właściwie artystów z całego świata, bardzo znaczących, między innymi właśnie pani profesor Ingrid Ledon, która tworzyła pracownię litografii w Antwerpii, w Królewskiej Akademii, teraz pracuje w Szanghaju. Profesor Paul Caldwell z Chelsea College of Art, z drugiej strony taki reprezentant młodego pokolenia w Bukareszcie, prowadzi taki experimental project, mówię o Cyprianie Ciuclei. Znakomite postaci, które obecne są w takim wymiarze globalnym. Ponieważ bardzo mi zależało, żeby podczas tej 10. edycji grafika mogła się przejrzeć takim bardzo światowym okiem. Oko spojrzało, wybrało, a najważniejszą nagrodę Grand Prix zdobyła Barbara Jura. Barbara Jura jest zeszłoroczną absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dla nas jakaś taka pozytywna niezręczność. Praca Wasi Jury jest taką pracą, która w ogóle wskazuje na taki potencjał, o którym nie wspomniałem wcześniej, potencjał grafiki, do takiego działania, powiedzmy, aktywisty, aktywistki. Jej praca ma taki wymiar bardzo ekologiczny. To jest praca o takim graficznym rodowodzie, ale z drugiej strony moglibyśmy ją osadzić w takim nurcie site-specific, czyli pracy, która dedykowana jest konkretnej przestrzeni. Jest takim komentarzem krytyczny wobec namnażania obrazów, które śmiecą nasze jakby środowisko wizualne. Można ją bardzo różnie odczytywać. To jest z drugiej strony bardzo taka powściągliwa praca. Za to jury ją również doceniło. Za to, że powstała przy użyciu jakichś takich zupełnie minimalnych środków. Mi się wydaje, że to jest praca w ogóle, która świetnie by się sprawdziła gdzieś na zewnątrz, w jakiejś przestrzeni publicznej. Tutaj w niedalekiej perspektywie w Katowicach odbędzie się ten szczyt klimatyczny w sąsiedztwie, najbliższym muzeum. A to jest praca, która dokładnie te wątki ekologiczne bierze na warsztat. To jest ta pierwsza nagroda Basia Jura. A ja zachęcam, żeby sprawdzić wszystkich laureatów 10. Triennale Grafiki Polskiej. Ich pracę zobaczymy w Muzeum Śląskim w Katowicach. I tam jeszcze na chwilę się przenieśmy. To jest pełne spektrum i technik, i tematów. Dostaliśmy reprodukcję prac już w czerwcu i to pozwoliło mi na popracowanie nad tą wystawą od strony problemowej. Ona nie jest wyłącznie przeglądem. I właściwie mnie jako kuratora bardziej ta część interesowała, więc starałem się ująć to w pewne wątki tematyczne. Więc jest tam taka opowieść i o miejscu, ale bardzo różnie rozumianym. Takim miejscu ucieczki, miejscu widzianym bardzo globalnie z wszelkimi tego typu problemami, od wyznaczania sobie pewnych pewnej prywatności, po problemy emigrantów, ale jest to, z czym grafika mierzy się od dawna, sięgając też do medium, czyli przyglądanie się światu poprzez fragment, poprzez jakiś zoom. Wydaje mi się, że twórcy, szczególnie ci młodzi twórcy, mają świadomość takiej nietransparentności tego języka grafiki. Oni sięgają po niego bardzo intencjonalnie, właśnie multiplikowalność, warstwowość grafiki. Te cechy bardzo świadomie dzisiaj wykorzystują do tego, żeby coś współcześnie komentować. A ja zachęcam, by zajrzeć do Muzeum Śląskiego w Katowicach i na stronę Triennale Grafiki Polskiej www.tgpaspkatowice.pl. To była Agnieszka Oprzańska, a tę pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania zakończymy wspólnie z zespołem Tęskno. Coraz bliżej płyta Mi, Tęskno Mi zmaterializuje się 9 listopada w najbliższy piątek. No a to jest piosenka Mapa, która może wskazywać drogę właśnie do tej muzyki.